pamięta, że to było 7-letnie dziecko, a ja pamiętam, że to było 3-letnie dziecko. I chciała, żebyśmy z tego zimnego miasta, w którym strzelali ludziom do głów, w którym nie było ciepła, bieżącej wody, gazu, prądu, jedzenia i było minus 20 stopni, żebyśmy ją z tym dzieckiem zabrali. I Janka musiała jej powiedzieć, że to jest niemożliwe i wyprosić ją z tego autobusu. Oczywiście zrobiła to bardzo najłagodniej, jak można było to zrobić, mając świadomość, że naraziłaby cały konwój, czyli kilkadziesiąt osób, na bardzo poważne niebezpieczeństwo. Bo oczywiście myśmy, każdy z nas był legitymowany i sprawdzany także przy wyjeździe. No i to było takie przeżycie, chyba pierwsze w moim życiu, nie lubię tego słowa, ale nie znajduję teraz lepszego, graniczne. Mam takie głębokie przekonanie, że te kilka dni, a szczególnie te właśnie dwa dni w Sarajewie, wpłynęły na całą moją drogę zawodową. I tu zawieszamy naszą opowieść i od Wojciecha Tochmana, od Bośni, zaczniemy jutrzejszą, trzecią część naszego spotkania. Dziękujemy za dziś, życząc Państwu udanych i w cudownym nastroju świąt Bożego Narodzenia. Zofia Kruszewska i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie apel papieża Franciszka o pojednanie na Ukrainie, wielkie irańskie manewry w pobliżu strategicznej cieśniny Ormus i policyjny pościg, który dla dwóch funkcjonariuszy zakończył się w szpitalu. Papież apelował w dzisiejszym bożonarodzeniowym orędziu o braterstwo i pojednanie na Ukrainie oraz o pomoc humanitarną dla ofiar prześladowań w Iraku i Syrii. Franciszek mówił też o nadziei i pomocy potrzebnej wysiedlonym, uchodźcom, dzieciom, dorosłym i osobom w podeszłym wieku na całym świecie. Na wschodzie Ukrainy tymczasem bez zmian rozejm jest wciąż naruszany. Natomiast parlament w Kijowie rozszerzył pełnomocnictwa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a w ten sposób także uprawnienia prezydenta. Od teraz decyzje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony będą mogły być wprowadzane w życie za pomocą dekretów prezydenta i będą obowiązkowe dla wszystkich organów władz państwowych. Ta norma oraz rozszerzenie pełnomocnictw Rady o walkę z korupcją oburzyły część deputowanych rządzącej większości. Ta instytucja może też od teraz nie tylko prezentować swoje propozycje prezydentowi, ale także podejmować decyzje dotyczące strategicznych kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa, w tym obejmujących mobilizację czy ogłoszenie wojny. sekretarz Rady ma także wpływ na kandydatury na stanowiska państwowe związane z bezpieczeństwem kraju. Dotąd ta instytucja miała charakter czysto doradczy, a do czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji była miejscem zsyłki dla tych polityków, którzy zajmowali wcześniej ważniejsze stanowiska. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pod kryptonimem Mahomet, posłaniec Allaha, irańskie siły zbrojne rozpoczęły wielkie manewry wojskowe w południowo-wschodniej części kraju. Uczestniczy w nich 13 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia mają potrwać 6 dni. W tym czasie odbędą się próby różnych rodzajów pocisków i samolotów bezzałogowych. Według mediów manewry obejmą obszar ponad 520 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przeprowadzone zostaną m.in. w północnej części Oceanu Indyjskiego, na wodach Zatoki Omańskiej i po wschodniej stronie strategicznej cieśniny Ormus, przez którą transportowana jest 1/5 światowego wydobycia ropy naftowej. Kierujący ćwiczeniami generał Abdul Rahim Musawi powiedział w państwowej telewizji, że jednym z ich celów jest zwiększenie możliwości obronnych kraju. Czy Unia Europejska zdecyduje się na wspólne zakupy gazu? Odpowiedź powinniśmy poznać już niedługo. Na początku przyszłego roku Komisja Europejska ma przedstawić zarys Unii Energetycznej, która ma zabezpieczyć dostawy surowców do wspólnoty, zapewnić większe bezpieczeństwo i zmniejszyć uzależnienie od Rosji. Unia Europejska tworzy politykę energetyczną od wielu lat. Impulsem był kryzys gazowy pod koniec 2009 roku, kiedy Rosja toczyła spory z Ukrainą o ceny gazu. Później zakręciła kurek z błękitnym paliwem i wiele unijnych krajów zostało odciętych od dostaw. Proponowana właśnie Unia Energetyczna bazuje na dotychczasowych uzgodnieniach, ale nowością, która wzbudza wiele kontrowersji, jest pomysł wspólnych zakupów gazu. Komisarz odpowiedzialny za Unię Energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział niedawno, że Unia powinna poważnie rozważyć te propozycje. Wiem, że to nie jest prosta sprawa, ale ją analizujemy. Jesteśmy gotowi na stopniowe podejście. Na początek może dobrowolny system wspólnych zakupów gazu w Unii Europejskiej. Importujemy dużo gazu i powinniśmy być traktowani jak jeden klient. Ale nie wszyscy w Unii palą się do wspólnych zakupów gazu. Ten pomysł nie podoba się na przykład krajom Europy Zachodniej, które mają dobre relacje z Moskwą i płacą za rosyjski gaz mniej niż państwa ze wschodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwóch policjantów trafiło do szpitala po pościgu pod Swarzędzem. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę Volkswagena Golfa. Kierowca się nie zatrzymał i zaczął uciekać, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci ruszyli w pościg. W trakcie tego pościgu doszło do wywrócenia tego radiowozu, a tego Golfa kierowca porzucił nieopodal i uciekł. I ustaliliśmy właścicielkę tego samochodu. Się okazało, że to starsza kobieta, która utrzymuje, że nie wie, kto był kierowcą jej samochodu. Policyjny radiowóz jest zniszczony, na razie jednak trudno powiedzieć, czy będzie jeszcze nadawał się do użytku. Z Bożym Narodzeniem łączy się wiele zagadek, począwszy od samej daty tego wydarzenia, a skończywszy na magach, których nazwano królami. Nawet nie wiadomo, czy było ich trzech, czy więcej. Grzegorz Maciek. Już najwyższy czas, aby porzucić błędne teorie o Bożym Narodzeniu, uważa ksiądz profesor Józef Naumowicz. Najpierw jednak duchowny wyjaśnia, że 25 grudnia to tylko wybrana przez chrześcijan data Bożego Narodzenia. Tej prawdziwej nikt nie zna. Jest to fizyczny moment zwycięstwa światła nad ciemnością, zwycięstwa dnia nad nocą. I jeżeli celebrujemy przyjście światłości na świat, to wybrano właśnie tę datę. Mit, z którym ksiądz profesor chce się stanowczo rozprawić, to teoria o zastąpieniu Bożym Narodzeniem jakiegoś pogańskiego święta. W tym dniu nie przypadały żadne wielkie święta pogańskie. Przy okazji ksiądz profesor wyjaśnia, że trzej królowie to tak naprawdę magowie. Ewangelia mówi tylko i wyłącznie o magach. Nie mówi nawet ilu ich było, mówi tylko, że przynieśli dary, złoto, kadzidło i mirrę. A imiona, które bezimienni w Ewangelii magowie mają nosić, Kacper, Melchior i Baltazar, pochodzą z jednego z apokryfów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, z opadami deszczu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i śnieg. Rozpogodzenia na południu. Na Dolnym Śląsku 6 stopni, w centrum 4, na Podlasiu 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo na to, abyśmy dziś od czasu do czasu wspólnie po polsku kolędowali. Nie pamiętam, od jakiego czasu zespół Mazowsze towarzyszy mojej rodzinie właśnie w tym czasie, ale wczoraj zajrzałem na półkę z płytami kompaktowymi Mazowsze, Kolandy i Pastorałki i pierwsza z nich ma datę wydania. To był rok 1991. A my odtworzyliśmy tę kolędę, piękną polską kolędę z najnowszego chyba wydania. Ta płyta Kolandy Pastorałki zespół Mazowsze ukazała się w zeszłym roku, w 2013 roku i ma znak jakości Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Wesołych świąt życzą wędrowcy Zofia Kruszewska i Piotr Baron. Będziemy z Państwem do 15:00. I dziś ciąg dalszy tego, co zaczęliśmy wczoraj. Mam dla Państwa piosenki prezenty. I to będą najczęściej piosenki, nie te, w których słychać dzwoneczki. To pierwsza piosenka i pierwszy prezent dla Państwa. 16 minut po 13. Trzy wymiary gitary dziś w takim anturażu świątecznym do godziny 15. Zapraszamy Państwa do słuchania. Mówiłem wczoraj, że w tym dniu, szczególnie w Wigilii, ale w święta także, krzyżują się ze sobą różnego rodzaju emocje. Przywołujemy wspomnienia i to i osób, a czasem bywają to wspomnienia muzyki. I właśnie z tą płytą, którą przed chwilą otworzyliśmy, związane wspomnienie takie bardzo wczesne. Jeden fragment jednego z utworów z tej płyty był sygnałem audycji, pierwszej audycji, którą prowadziłem w radiu studenckim. Ale nie powiem Państwu, jak się ta audycja nazywała, bo trochę się wstydzę. Do niczego nie namawiam. Na wszelki wypadek 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał się skontaktować z radiem, to zapraszamy. No i teraz sięgamy po płytę, którą wywołaliśmy kilkanaście dni temu. Prezentowaliśmy wtedy w całości utwór Friends of Mr. Cairo. I ktoś nawet napisał, że się już nie spodziewał, że dożyje takiego momentu, że w radiu pojawi się ten utwór. W związku z tym sięgnę po całą płytę, bo ona wtedy w 81 roku była absolutnie tajemnicza i magiczna. I był tam jeden zjawiskowy absolutnie utwór, rzadko odtwarzany. To jest trzeci utwór na płycie, czyli Trójkę. Seen the sun, this sounds crazy. The story about a boy in the rain. He was standing waiting for the light, as though he did have a reason to know. Did he really know? His eyes were open, they expected someone. In his heart he felt the compass was turned on. I will echo all for the reasons that changed me. Every thought, though it takes so long, is master with every plan. It would seem there is no end to the bad or the goodness in man. So, my friends, it seems the weariest night just leads to a heavenly dawn. Should we see so much in every time? Even this week of cold music, as that would match my body connection. Let me take your hand, I will be beside you, beside. See it again. turn and turn again, turn again and turn again. Jak to było dawno temu, w 1981 roku, John and Vangelis i dziś z płyty Friends of Mr. Cairo utwór zatytułowany Beside. Teraz proszę użyć swojej wyobraźni, choć od jutra podobno ma się coś zmienić, ma się zrobić gdzieniegdzie biało, ale na razie musimy to sobie chyba wyobrazić. Proszę wyobrazić sobie mały dom, gdzieś w oddali światła, dom ciepły i zapraszający, a gospodarzem jest Ian Gillan. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I'm really not too sure. Yeah. To niesamowite, to już za chwilę miną 4 lata od momentu, kiedy ta płyta pojawiła się w naszym programie i na naszych półkach. 2011 rok, płyta Gillan's Inn, a wydawało mi się, że to przedwczoraj wysyłaliśmy tę płytę dla państwa. Gillan's Inn to nie jest taki zwyczajny dom, to jest rodzaj, jakby to określić, może gospody, do której każdy może wpaść właśnie wtedy, kiedy za oknami śnieg i zawierucha. Gillan's Inn. No i w tym nagraniu usłyszeli państwo i zapewne rozpoznali, że na gitarze Jeff Healy i gościnnie także John Lord się pojawił, bo w tym domu, w tej gospodzie mnóstwo gości. Jeśli państwo pozwolą, to posiedzimy jeszcze przez chwilę. We'll be right back. Wysyłamy mały sygnał do wszystkich świątecznych domów w Polsce, a sygnał mówi o tym, że ten czas nadchodzi, czas 21. topu wszechczasów. To będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku od godziny 9 do 21 wybrane przez Państwa najpiękniejsze utwory na świecie. Zapraszamy do zabawy ze stron internetowych Polskiego Radia, programu trzeciego. Proszę zagłosować na 50 utworów. Listy Państwa płyną. Bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować mojej rodzinie za najcudowniejszą Wigilię, jaką przeżyłam. Właśnie siedzimy w samochodzie i w rytmach świątecznej trójki wracamy do domu. Pani Marto, szerokiej, dobrej drogi. No i proszę z nami kolędować od czasu do czasu. To jest ten moment, kiedy mogę sięgnąć do prywatnego telefonu i odczytać dla Państwa życzenia od zespołu KRI na te święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wspólnie z nami dobrze się Państwu kolęduje. Dzisiaj przypomnę trzy wymiary gitary, wydanie świąteczne do godziny 15. Początkowo myślałem o płycie piątce JJ'a, ale pomyślałem, że ładniejszym prezentem, ładniejszą piosenką w prezencie na święta będą te wykonania z płyty, którą nagrali wspólnie JJ Cale i Eric Clapton. Missing person. Jestem przekonany, że w wielu polskich domach się wspólnie muzykuje. U nas honoru rodziny broni mój syn, no ale najczęściej odtwarzamy płyty kompaktowe i z doborem repertuaru na święta, kiedy spotykamy się rodzinnie, trzeba uważać. Oj, trzeba uważać. Jeden z gości w moim domu nie toleruje głośnej muzyki i twierdzi, że muzyka powinna być jak szamrzący strumyczek. Mój teść tak mówi. Ale na szczęście z tą płytą się zgadza. I to dobrze, bo bardzo lubię po nią sięgać, kiedy są święta.

think I would not realize what's going on behind your eyes. I know that you came home late last night. Baby, that's no surprise.